Kıymetli dostlar, efendim programımızın ikinci kısmındayız. Hud suresinin 41. ayeti çerçevesinde kanaatlerimizi, düşüncelerimizi paylaştık, sizlere naklettik. Kıymetli hocam, 41. efendim ayetteki kelimelerin, ibarelerin, ifadelerin ne manaya gelmesi gerektiği üzerine açılımlarda bulundu. Kaldığımız nokta 42. ayet. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna merhamet diliyle yavrucuğum demişti efendim. Sen de bize, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma diye seslenmişti. Ve bunun karşısında oğlunun da söyledikleri vardı. Evet. Kaldığımız nokta burası hocam. Buyurun. Evet. Aynen bugünkü hayatın yaşanan bölümlerinde de benzerlerini, türevi değişmiş olsa bile benzerlerini görüyoruz. Muhtevasının aynı olduğu pek çok örneği yazık ki yaşıyoruz yani. Şimdi Hazreti Nuh ve hiye tecribihim, işte gemi onları artık taşıyor. Taşımaya başladı. Hareket etmek üzere yani. Dağlar gibi dalgalar evet, arasında. Evet, fi mevcin kel cibali. Böyle büyük bir dağ. Yani dalgalar korkunç bir hal alıyor artık yavaş yavaş. Gemi de demek ki daha henüz tam yola girmedi. Yüzmeye başlamadı. O esnada buradan hemen bir şey söyleyeyim. Dağlar gibi dalgaların arasından kurtuluşa götürecek bir gemi aramak gerekiyor. Yani tuğyanın tufana dönüştüğü dünyada o tufandan kurtaracak gemiler bulmak lazım. Yani tufan ne kadar büyük olursa olsun ya da tuğyan ne kadar azgınlık mahiyeti arz ediyor olursa olsun, neticede tuğyandan bizi kurtaracak, tufandan bizi kurtaracak bir çıkış yolu mutlaka vardır. Hazreti Adem iblis kıssasını işlerken söylemiştik, işte iblis sağdan geleceğim, soldan, önden, arkadan geleceğim, insanların çoğunu şükredici bulamayacaksın deyince üst ve alt kısımlarla alakalı bir ifade geçmiyordu o ayetlerde. Burada bir çıkış yolunun mutlaka bulunduğunu, böyle bir mesajın mutlaka verildiğini ifade etmiştik o zaman. Yani insan çaresiz değildir. Sağ, sol, ön, arka, şeytanın ablukası altına girmiş olsa bile insanın kurtuluş için aşağıdan ve yukarıdan, yani bir çıkış kapısının bulunduğu yukarı kısmının da, yani vahyi bir Allah'ın ipi olarak kabul ettiğimiz zaman hablül metin, hablullah, Allah'ın ipi, güçlü ip, o bizi yukarı çekecektir diye bir çaresizlik psikolojisine kimse bürünmemesi lazım. Burada da dalgalar dağlar gibi bile olsa onların arasından sizi sahili selamete çıkartacak bir aracınız, bir vesileniz vardır. İşte o gün o gemiydi, bugün o Kur'an'dır, hakikattir, İslam'dır, vahiydir vesaire. Bunu söyleyelim bir defa. İki, ve nâdâ Nuhun ibnehu. Nuhun ibnehu. Nuh oğluna seslendi. Nida ediyor. Evet. Sesleniyor. Ve seslenirken de diyor ki ve kâne fî mâzilin. Çocuk böyle uzakta bir yerde. Bir kenarda. İ'tizal etmek, ayrılmak demektir. Evet. Mâzil de böyle uzakta bir yerde duruyor. Buradan anlıyoruz ki baba çocuktan uzaklaşmaz. Çocuk babadan uzaklaşıyor. Yani ayrık duruyor. Kendisi fark ortaya koyuyor. Ben ayrılıyorum der gibi kendisi kenara çekiliyor. Burada oğlu, baba itmiyor. Oğlu yani. Olması da enteresan. Yani bana o da ilginç geliyor. Peygamberin oğlu. Evet. Yani kızı değil mesela. Evet, bilmiyorum. Kızlar daha munistir. Yani gene kızın da yaramaz olanı çıkar da. Çıkar da. Şimdi Hazreti Nuh'un oğlu çok ibretlik bir levha. Oğlu. Evet, oğlu. Niye kızı değil? Çünkü bir alimden hatırlıyorum diyor. Erkek çocukların terbiyesi daha zordur diyor. O çok kesin. Yani erkeklerin terbiyesinin daha zor olduğu çok kesin. Kızlar daha munis. Daha rahat, daha belki yatkın. Belki rahmet, merhamet, şefkat damarından yani dolayı. Yani yapılarında o var. Bu delikanlı, bu sıkıntı bir adam bu. Yani çok evet, sert şeyler söylüyor babasına. Çünkü evet, bayağı. Çok sert. Bayrağı açmış yani. Aynen öyle. Ve kâne fî mâzilin böyle kenarda duruyor. Oğlu babası itmiyor. Oğul kendisi ayılıyor. Bir duruş ortaya koyuyor. Hani bu hep böyledir Yusuf Bey. Yani hepimizin çocukları var. Tabii. Böyle. Yani ergenlik çağına gelince 13, 14, 15'lere, 16'lara falan gelince palazlanma başlar. Başlıyor işte ben de varım diyor evet. Yani. Tamam sen de varsın ama yani sen niye varsın? Yani neyle varsın? Seni var eden değerler onlara sahip değilsen senin varlığın çok da bir anlam ifade etmiyor. İşte Nuh'un oğlu. Koskoca Ulul Azm peygamber oğlunu kurtaramadı işte. Yani bunun daha lamı cimi yok. Tabii. Yani babayla övünmenin bir alemi yok. Atayla dedeyle övünmenin bir tabii. alemi yok. Bu kıssanın bu parçasının anlatılmasının sebebi budur aslında. Baban peygamber bile olsa sen kendin hidayet yoluna tercih koymamışsın. Baban seni kurtaramaz vesselam. İlahi adalet ayrım yapmaz. Yani bir suçu şu işlediyse cezası neyse bu işlediyse onun da cezası aynıdır. Peygamber oğlu olmak ya da peygamber babası olmak veya peygamber eşi olmak sonucu değiştirmiyor. Bunlar onun için anlatılıyor. Aslında hukukun önünü açıyor Kur'an-ı Kerim. Yani insanlar adam kayırmacılıkla hukuku katletmemelidirler. Tabii. İşte koskoca peygamber Hazreti Nuh oğlu ben de varım diyor. Hatta ben senin değerlerine karşı bir duruş ortaya koyuyorum deyip kenara çekiliyor. Fakat Hazreti Nuh hala merhamet diliyle konuşuyor. Evet hem de diyor ki yavrucuğum. Evet. Ya buneyye, yavrucuğum, evladım, hani canım, ciğerim diyor. Evet. Ya bu bir baba şefkati. Bu acayip bir şey. Yani anneler tabii çok daha yürekleri evet. kaynayarak çocuklarına karşı daha çok daha sarmalayıcı bir pozisyon ortaya koyarlar ama yani babaların içindeki şefkat annelerinkinden daha az filan değil. Yani ben bir baba olarak yani tabii çocukların annesinin çocuklara karşı hissiyatını biliyorum. Onu %100 anlayamasam bile ama ben kendi üzerimden biliyorum. Benim çocuklarımın benim için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla Hazreti Nuh'u çok iyi anlıyorum. Ya buneyye. Babası oğluna ya buneyye diyor. Halbuki biz bunun bir tersini de biliyoruz Kur'an-ı evet. Kerim'den. Evet. Hazreti İbrahim ve babası örnekliğinden babası oğluna inkardan kaynaklanan bir kararlılık varsa ya İbrahim'u diyor bu defa. Evet. Ey İbrahim diyor. Yani değerden beslenmiyorsanız şefkatiniz de icabında körpüleniyor. Yani. Köreliyor. Şimdi Hazreti Nuh peygamber o bir adamı atamaz. Bir adamı silemez. Hele bu karşıdaki çocuğuysa onu hiç silemez. Ona hitabında olabildiğince şefkat ifadeleri kullanıyor. Hazreti Nuh'un kıssasını anlattığımız ilk programlarda demiştik ki sahiplenici bir şey vardı. Üslubu vardı. Ya kavmi diyor. Yatsıyıcı, dışlayıcı değil. Evet. Hem ya kavmi diyor sahipleniyor. Hem davet kelimesini kullanıyor. Da'avtu diyor yani. Anlattım, fırçaladım, bağırdım, çağırdım, konuştum demiyor. Habire davet ettim diyor. İşte burada o bence zirve yapıyor yani. Ya bu neyye yavrucuğum, evladım, canım, ciğerim, irkeb ma'ana. Burada da işte idgam var, irkem ma'ana diye okunuyor. Gel bizimle beraber, sen de şu gemiye bin. Sen gel buraya bin. Hidayeti adam isteyecek. Bu onun delilidir. Yani kimse kimseyi zorla hidayete çağıramaz. Kimse kimseyi zorla hidayete erdiremez. İrkeb ma'ana. Gel sen de bizimle birlikte ol. Hani irkem ma'ana diye okunur bu idgamla. Evet. Bu idgamın da çok önemli bir mantığı vardır. Sen de bizimle karış yani. Hmm. İrkeb ma'ana diye böyle ayrı okunmaz. Bitişik okunur. Yani sen de bize karış. Ama sen karış. Hmm. Çünkü sen gitmiştin. Tamam. Şimdi senin gelmen gerekiyor. Gelmen yani burada oluşunun bir anlam kazanabilmesi senin gelmene bağlı. Sen gelmezsen olmadı bu iş. İrkeb ma'ana. Diğerleri nasıl bu kurtuluş gemisine bindiyseler sen de gel bizimle beraber sen de iradeni kullan, tercihini kullan. Bu gemiye sen de beraber bizimle bin. Ve la tekün me'al kafirin. Kafirlerle beraber olma diyor. Evet. Şimdi buradan birkaç şey söyleyelim güne dair. Buyurun. Bir, her iyi insandan hep iyi insan olacak diye bir kural yok. Her kötü insandan kötü insan olacak diye de bir kural yok. İşte iyi insandan kötü insan Hazreti Nuh'un oğlu, kötü insandan iyi insan Hazreti İbrahim babası Azer. Yani Azer-İbrahim ilişkisi gibi. Böyle olabilir. Biz mesela kendi ailemiz içerisinde veya sınıfta, okulda ders anlatırken aynı cümleyi, diyelim 3 çocuğunuz var, benim 3 çocuğum var, üçüne de söylüyorum. Birinin algısı başka olabiliyor, öbürünün başka, öbürünün başka olabiliyor. Veya sınıftaki öğrencilerin algısı duruma göre değişiklik arz edebiliyor. Demek ki her babayı, her babanın ya da her hocanın eğitimi eşit derecede olumlu sonuçlar vermeyebilir. Siz görevinizi yaparsınız, adam ısrarla karşı çıkıyorsa yapacak bir şey yok. Tıynet, mizaç, irade, tutum, yaklaşım, evet, o konudaki efendim talepkarlık, bütün bunların etkisi var. Hani Mevlana'nın güzel bir örneği var. Diyor ki, aynı yağmur suyundan yılan içer zehir olur, insan içer gözyaşı olur. Evet, gayet evet, tam yerinde. Bazen yağmur, yani bitkilerin, tabii, daha iyi bitmesi de vesile olur. Bazen buradaki gibi felaket olur. Yani duruma göre. Aynen öyle. Evet, aile içerisindeki eğitimde tepkiler eşit olmayabilir. Hiç arzu edilmeyen sonuçlar meydana çıkabilir. Bu peygamber ailesinde bile olsa, kişi kendi iradesini kullanmıyorsa, bir peygamber bütün tebliğ argümanlarını evinin içerisinde tabii ki çocuklarına uygulamıştır. Ondan zerre kadar şüphemiz yok, tereddüdümüz yok. Ama buna rağmen aile içerisinde böyle zıt fikirler, aile içi çatışmalar demek ki olabiliyormuş. Yani ben görevimi yaptım, %100 buradan tam sonuç alacağım diye böyle bir garantörlük içerisine girmemek lazım. Evet, böyle bir determinasyon, sebep sonuç kesinliği içine girmemiz doğru değil. Doğru değil, işte bunun örneklerinden, evet, biri de bu. Hocam ben haddimi aşarak size müdahale ediyorum ama özür dilerim. İki şeyin insana haddini bildirdiğini ısrarla hep vurgularım. Bir tanesi diyorum ki kainattaki hadiseler bize haddimizi bildirir. İşte yer sallanmaya başladığı zaman insan orada artık tamamen bütün oyuncaklarının sustuğunu, iradesinin bir külliye sükut ettiğini eski tabirle, evet, hisseder ondan sonra. İkincisi de insan ilişkileri insana haddini bildirir. Yani insan ilişkilerinde katı bir determinasyon yoktur. Ben şunu yapacağım, söyleyeceğim ve bunun da mutlaka aynıyla karşılığını alacağım. Böyle bir şey yok. Anne baba olarak siz vazifenizi sonuna kadar yaparsınız, mükemmel örnekler olursunuz ama karşınızdaki bambaşka bir mukabelede, bambaşka bir yansıtmada bulunabilir. Yani burada da sebep sonuç illiyet dediğimiz bağı zorunlu bir şekilde kuramıyoruz. O da haddimizi bildiriyor. Doğru, aynen doğru. 3 yaşındaki çocuğun karşısında böyle çaresiz bekleyen çok anne baba görmüşümdür. Bir şey yapamıyor. Çocuk bambaşka bir alemde mesela. Diyelim ağlayarak bütün işi yaptırmaya alıştırılmış bir çocuk. Evet. Anne baba çaresiz, koskoca küveylan gibi insanlar. Demek istediğim böyle insanı, evet, aciz düşüren bir tarafı var yani bu iki tarafı. Doğru, aynen, ben de katılıyorum. Yani %100 sonuç almak gibi. Rahmetlik babamın bir sözü vardı benim, onu sıklıkla kullanıyorum. Derdi ki Müslümanın görevi nişan almaktır, 12'den vurmak değil. Aynen öyle. Yani bazen karavana da gidebilir ama çok siz güzel görevinizi yapmış olursunuz. Görevini yapmanın huzuruyla hareket edersiniz. Çok güzel, doğru. Burada bir ilave bir husus var. Hazreti, evet, Nuh'un karşısındaki kendi oğlu olunca şefkati de devreye giriyor ister istemez. Hani ümmete bakışının yanında bir de kendi bedeninden parçası olduğu için çocuğu o saikle de biraz daha hareket ediyor. Ama velâ tekün me'al kafirin uyarısına rağmen çocuk gelip binmiyor. Velâ tekün me'al kafirin. Bakın, velâ tekün minel kafirin demiyor Allah-u Teala. Velâ tekün me'al kafirin diyor. Mesela müminlere yönelik de ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve kunu mines sadikin demiyor. Ve kunu ma'as sadikin diyor. Sadık olmanız yetmez. Sadıklarla da olmanız gerekiyor. Kafir olmanız sadece felaket değildir. Kafirlerle olmanız da felakettir. Aynen öyle. Güzel. Şimdi bunu meal kafirin ifadesi. Meal kafirin kafirlerle birlikteliği ifade etmesi, evet, açısından. Şimdi bakın Hud suresinde nefis bir ayet var bununla alakalı. 113. ayeti. Bu surenin 113. ayeti. Bu kıssayla ilgili değil. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Sakın ha zalimlere karşı böyle yardaklanmayın. Yanaşmayın. Onlardan yana tavır koymayın. Onların yanına girmeyin. Yani onlarla birlikte olmak gibi, onlara yanaşmak gibi bir tavrınız olmaz. Ne olur? Fetemessekümün naru. Ateş size de dokunur. Yanaşmayın, yanarsınız diyor. Burada da maksat aynıdır. Kafirlerden olma demiyor. Zaten kafir. İnanmıyor babasına. Ve la teküm me'al kafirin. Kafirlerle beraber olma. Onlarla beraber olursan onların akıbetini yaşayacaksın diye bu son derece kesin ve keskin tebliğ argümanlarını devreye koymasına rağmen oğlu çok sert bir tepkiyle babasına, Hazreti Nuh'a cevap veriyor. Diyor ki kâle seavi ila cebelin. Ben bir dağa tırmanırım canım. Seavi ila cebelin. Herhangi bir dağa tırmanacağım diyor. Ya'simuni minel ma'i. Beni o senin tehdit ettiğin yağmurdan, tufandan korur. Şimdi burada çıkartacağımız sonuç şu. Sahte değerlere sığınmamak gerekir. Sahte değere sığınanlar, yani güvendiği dağlara kar yağdığını anlamayanlardır. Bunun acı tecrübesini yazık ki yaşayanlardır. Sahte tanrılara tapmamak, gerçek Allah'a kul olmak, sahte tanrılara yaslanmamak da bu anlamda çıkartılabilecek sonuçlardan biridir. Şimdi bir insan, biz tabii atalara, eskiden gelen şeylere böyle taklide karşı bir duruş ortaya koyuyoruz. Ama eskiden gelen her şey yanlıştır manasında değil. Değeri olan, doğruluk değeri olan şeyler ta en eskiden insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir geçmişi vardır. Onlar bizim değerimizdir. Bizim karşı durduğumuz, yani dayanağı olmayan, yanlış olduğu asıl değerlerle tespit edilmiş, ortaya konulmuş bir takım algılara karşı durma anlamındadır. Burada Hazreti Nuh'un oğlunu davet ettiği şey kendisi değil, aslında değerleridir. Ona karşı oğlunun verdiği cevap da değerlerden yana olmak değil, sahte değerlere sığınmaktır. İşte filanca dağa tırmanırım, beni senin tehdit ettiğin sudan korur. Hazreti Nuh diyor ki ona, kâle, la asime el yevme, la asime, bugün kurtarıcı yok el yevme. Bugün hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Min emrillahi, Allah'ın emrinden, yani Allah'ın azabından bugün hiç kimse kimseyi masum kılamaz, kurtaramaz. İlla men rahim, ancak Allah'ın merhamet ettiği, yani Allah'ın merhametini tercih edenler, bu gemiye binenler ancak kurtulurlar demesine rağmen çocuk gene ısrarla ve inatla binmiyor. Ve hale beynehumel mevcu, aralarına bir dalga giriyor. Fekâne minel muğrakîn, ve maalesef Hazreti Nuh'un oğlu da o boğulan, kafirlerle olma dediği o grubun içerisinde bulunmayı yeğlediği için onlarla aynı akıbeti paylaş. İşte burada bir determinizm vardır. Tercihinizi neden yana koyarsanız sonucuna katlanırsınız. Kafirlerle beraber olmayı yeğleyenler işte onların katlanacağı sonuçlara kendileri de katlanmak zorunda kalırlar. Yani çocuklar, işte ben bir baba olarak kendi ailem içerisinde de öğrencilerimle de ilişkilerimde bunu söylüyorum. Çocuklar babaları ile aralarına sahte değerleri koymamalıdırlar. İşte Hazreti Nuh'un oğlu babasıyla arasına sahte bir değer koydu. Yani onu kurtaramayacak bir dağı değer zannetti. Onun peşinden gitmeyi çıkar yol gördü ama olmadı. Demek ki bazen babayla ve onun değerleriyle hakkın gemisine binmek işte kurtarıcı yoldur. Hakikata götüren vesiledir. O günün gemisi bugünün İslam ahlakıdır, vahiydir, Kur'an'dır diyerek o geminin yolcuları arasında bulunmak durumunda olduğumuzu beyan edelim. 44. ayeti de okuyacaktık ama herhalde vaktimiz, işaretler geldi hocam. Onu bir sonraki programda buluştururuz. Öncekiyle de birleştiririz. Gerekirse buradan açacaklarımız varsa tekrar da bunları inşallah açarız. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın hocam. Sağ olun. Kıymetli dostlar, bugünlük de bu kadar efendim. Vaktimiz bu kadar çünkü. İmkanımız, şartlarımız bu kadar. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.